digënté iblis da ko mat ta adam da ko xam xam man mu réer da nga am xam xam luñu jogo ba duñu tut ci ma ko wax iblis shaytan la nak jité ni malaika yi lu yag nak bañ ko daqé la genn ci malaika nek di setan bam yakule aha atana hana ndax da nga ni tere an nafala an nahbudakum buma jamot ma la nga xane ya abdu don nako jamu abauna sunay bay ci ay xiram wona ma ni ni la fi sekin ni ndon na ci sekin na ta bana la ngay wo ilay jëm ci wetal yalla ni ndey am nañ ci sik muri bin su tabbi khala wax salu khala wax nit ñi la salu kon ya qawmi salu ni ya qawmi yeen sama nit arete mo won le ma in kuntu dem nek ma ala bayina fi ci lay wu leer ni ngi rebu bay ko ci sama borom waate ni mu jox ma rahmatun ak yonent waaw sama ngeen furu ni kumay terel ndugal bi kumay dimbali min lay ci yalla su fekente ni mi ngi may dugal ndax deguma lima wax in asaytu ngam moy nako kumay dimbali sama tassib donani yene sen ndigal duma doli khair taksir ndul ak tart wi ya xam yeen sama nit asi li naqatu lay gulem du yalla la mu gennu mbutu sa top sa yalla xar dag wa gulem du genn ayate mbir mu nek di keyman mu xal lakum yalla waye nak fa sarona bayrin gulem du takul mu lepp fi ak li lay ci soofu yalla ci ci rew mi wala tamasha bu ngi ko laalale bi soon ak tor fa yaq ci ko bu ngi ko defé de fa yaq ci ko dana len japp asabun bu gal kharib ngi jëgam isin ba asa asqaha fa qala rum wa qala rasulullah naqata allahi wa suqiyaha fa kazzabu fa qara fa damdam alayhi rabbuhum bi sanbin فسوى فلا يخاف ولا يخاف ولا يخاف لطبا فلا يخاف عقباها يلا نينا ما كو ديب ترغلو ما كو نيان دابيل ترغلو ما كو نيان دابيل دي ما كو ديب كني وا قدار ابن الزلال نوكو ري فقرها bam ko reye nak fa xala wax salu jeexna kamata lo banexu len fi dalikum ku sen keur salatu ayyin netti fan dal salu ko netti fan wahdul bel bo xani khairu maqsubin ken du ko wor li yalla wax dana ko def khairu maqsubin bu dal bi fan de falana ja ba nga xamé netti fan ya matna ñew nak amru nasrun bi majena mu musul salihan wala si nak ñu xane amano dum nañu ma wa and ak mom ni ñenti jooni nit bi ramatin ci yermande minna ci nun neena wamin qasiyumi sin ak ci gacc ak kero mukk nañ ci ñoom in rabbuka nika sa borom yo salu hu mom qabil ku deugar la ay fi ku not la ci limi def wa xasa daldi jep shayatu yuhu malaaka la si nañu xamni sala mo tok ni ben malaka rek la yalla yebal rek mu yuxu rek rewmu tass nit ñe de yuxu rek lu jël nga nay du def dara bu yuxu rek ma day imsi bu malaka yuxu won fi rek fi fi bu dakaru dara du fi bes leppay alal asbo ñu koy jaasi ni na ñu melne ñex mu jaas japp koko wala fi dakoy xarab jaasi mi ne ñuy ñaran ko barikina kenn ku ci nekk na groupe sa ñaari woon defa fi diarim ci seen digg kër ya kan hum daana ko ñom la yaax na meen musu ñoo am meen musu ñoo sax fi ha ci kër ya yalla neen allah dama ni in samwadan gir samwat ko fa rewe do ni rabbum seen borom waye allah dama ni ñu waxat ñu dem sori yermi na yalla do li sammo de ñen na gir sammo de da ñu ñe neena wala xat deug la jaat dikko won na rusul na sunu ndaw kan lañu dikkel ibrahim ñu dikkel ibrahim ay bil busra diko deugal ci ishaqa bi yaqoba ah ishaqa ni rek ci ismaila ishaqa nak dur yaqoba yaqoba dur nak setti dur yent yalla yusuf khalo ni salaman ni masdar qala mun salamun alaykum kama labisa bi gan ni ñewé ñu ni fukk lañu won ak ñaar ñu ñent lañu jibril ñewon na ak mikael ak israfil israil bëgg ñu min ko ko roccu du dem kenn dula may permi yo nekkal ci service yo do dem kama labisa an jaa neena saxul bi gan ni ñewé ba paré ibrahim ak kom ko am gan xam nga bo amé gan bi ñu ñëw ba nga dalé lé da ngay da def ñokket jëm ci téral lé sama labbi sa saxul an jaalu mu dikkel nak bi ijibum ci ay wëkk wëkk wo xam yu ndaw la yu duuf an ni ci wo xam dañ ko wajj lu di yëkk yu ndaw yu duuf nak ah mo dakk ci yapp kala maram bañ ko andé nak ba mu gisé ay dem seenu loxo la ko seenu jëp seenu jëm seul ilahi ci wajju mu tag len ko ñu ni patré ak du ñu lek malaaka lañu bo démé ci sharia bi mu ni allah taqul won mo ndax du ñu lek moy allah haral ah allah haral allah haral allah taqul won mo ndax du ñu lek mata way wone yabnal kiram alla takna fa tub sirama qad hadasuka fama rahim kam samira bo dege dara lu ñu netti te xam lo du deug lam du deug neena demal ba yegg fa ba xam na mu demé deet aju gis bi ne na ko deug rek alla takulon wax ci teggul ni ndax bu ñu lek dokk la ñu wax baat bu xut wayam bu ñu lek ndax bu ñu lek la tassidu ilay natru mu dal leen di fakk nak dal leen di reere nak na ñi gat jaaxal ni ma gan ñu dul lek waaw gi sama daadi yi nak kayfatan ak ragal nak nonum ci ñoom xalo ñu ne ko yeb nam ni da nga no ragal wante la taxaf bu ragal inna ni kunun ursilna dañ na yabal ila qawmi lut ñu nga jëm ci ngeen di lut la ñay def ay goor digeen ñoom ci lañu ñu yabal ci lañu alaki dañ fe jaar rek dañ la jox ci yobante dañ la bëggal li sa doom bi nga wara am dañ fe jaar rek waye man la jëm fofu dañ leen di alaki mu ne ko nak ah man de samay ak bari ni sama jabarit ay atam bari ni kon nak naka ñi amé doon de jaaxal ni ki téni rat ci juroom ñent fu kat ak juroom ñent wala ci juroom ñent fu kat ci juroom ñent fu juroom ñent magat nañu dal mu gëna gatt waaw ila qawmi lutin wa maratu jawaram de muy sarata sarata la nak qaimatan aji taxawla ma ngay liggeyal gan ni ma nga tak ci ndigam fa day kat am na ñi kitab tafsir neena fa day kat mi ngi firi te mu mbeur ndax di len bu mbeurege te bëgg am doom da fay contane ndax yaakaar ne rek da fay am do doone top ci mbeur mu fa day kat am ñi da fa re ittibsaran bi alaatin lan lay re da fa bëgg ci alag bi ñi alagi ñi doon goor jigen muy nit lopp yi ndax lu ibrahima bay taxle ci min ah ibnu akhi doomu mbokam la lut doomu mbok ibrahima la ño bok bay mok bayam ño bok bay wala ñu bok nang lenen waye dal ibrahima bay taxle ci lut ma tax ñom ñaar ñu boole lu ñu ni ci ben jamono fa basar ma nu degele ko bisaq da nga am doom du ñaan isaq wa min wara isaq nek na ci gna isaq ya khuru absat qalat muni te kat yow da nga dund be da nga len gis la ci gëna neex na bala nga fi joge nak da nga len gis khalat mun ya walata kalimatun tuqalu inda amrin azimin dañ koy wax ci mbir mu re lañ koy wax alid namay joge wa nata man ajju su may magat man juroom ñent fu tet ak juroom ñent wa sha ki bali bi sama borom keur sheikham di magat mu am temere at ak nit ni ni amé dom ima sa ni kat nga sey mbir la hajibun ni yeme de ni kat yeme na jibril nako fek sawara nga def ko ndox mu sedd yam waxon ibrahima bardan wa salaman allah ibrahima xana mo gëna yeme li han sawara kay bu mané jur ab sedd han digeen jam juroom ñent fu kete juroom ñent man na jur doom han loolu mu ne ko mo gëna yéme xala ñu wol ba tefe ñoom malaayika yi ne ko at-tahjibi na ndax yow ndaw si saara taaka moom at-tahjibi na ndax da ngay yéem mi ne amrillahi ci mbirum yàlla mu ni ko rahmat mu ni rahmat mu ni nag ya ahla bayti ibrahim yéen mooy néeg ibrahima rahmatullah yermane yàlla wa barakaatu ak barkeem alaykum yàlla na wàcc ci yéen inna wo ni ki moom ibrahima xammi bi mu santa kon la ku ñu sant la majji bin ku darajawu la falama saaba ibrahima nag ba nga xamee ne benn nag raw alxawfu ci lu ko raw wu ragal ba raw wu tiit na ànd ibrahima bàyyi fa ibrahima wa jaat fa dikkal ko albusra way dégle ni aha ñu koy digale doom nee na yu jaadul naa ñëwee ma ngi xoloog ñun moom ibrahima yàlla nee na ma ngi xoloog ñun ndax ñu ngi xoloog rusula naa sunu yonante yi ñu yónni ñu ngi xoloog ñoom te ki nga yónni ko xoloog ñun yow na ko yónni yow la xoloog ma tax mu ne yu jaadul naa mu ngi waxante ñun yu jaadul naa mi ngi sàkku ci ñun almaghfirat wal afu wa rahma loolu la yu jaadul naa di firi loolu lay sàkku moo tax mu ne mi ngi xoloog ñun ci zahir bi waaye li mu ci jublu mooy mi ngi sàkku ci ñun yërmande fi saani xawmi lu niti loot yi ñu ko wax ne dama leen di alagi mi ngi ciy def intervention ci mbirum niti yonte yàlla loot ndax ina ibrahima niti ibrahima la alimun ku teey la la alimun ku teey la ku am xel la bu jëmee ci yàlla nga ni ku dinniirlu la bu jëmee ci ku amul benn responsabilité nga ni am yembar la la alimun ni ibrahima la alim saajowu nee na kudul muñ dara kudul faj dara kon kudul faj dara doo faj li mata faj li mutta faj yépp nga yemale doo def dara nee na mbaam nga nee na kudul muñ dara luñ la def lu mën a doon doo ko muñ yow itam baaxuloo nee na kële seytaan la kon kii mbaam la waaw loolu la wax daba wala nga yàq de fawa imaru ku ñu def lu jar mer lu jar faj te fajoo ko mbaam nga manistar laa ko kenn munta tax a gërëm wala mu yar da fawa seytaanu boo xam ngi loo ko mën a defal du gërëm seytaane la taxuta bon na taxuta bon na yor jukkee kaadar moom baaxul waaye yor jukkee derit baaxul da nga yor jukkee basam wet gee buñ la si jaaree nga ngoo lem waaye buñ la jaaree fee nga lànk duggoy leeso am na foo xam ne ku la fa jaar da nga lem waaye am na foo xam ne ku la fa jaar nga lànk kaadar na nga boo mën a jaar du lem derit yor goo jaar rek mu lem wax bobu kon sam dang wax saaf yo ko wax ya ibrahim yo ibrahim ina ibrahim kon la alim allah ko del ci borom mom la muni bu ko dekk tuub la mun le ndax da ngeen di alam ñoo te mom da nit teemer mu gem yalla nga fa mun le ndax da ngeen di alam dekk bo xani nit teemer yu gem yalla nga fa mun te lu muy da ngeen di alam dekk bo xani ñaari teemer yu gem yalla nga fa ndax ñi ni téel mu ne ndax da ngeen alak dëkk bo xamni kenn nga bëgg bu Yalla ñi ni téel mu ne waaw lu ben bu ko bind na Yalla Yalla ba dëkk ko ci bind bi tek ñi di intervention han di waxe ba yagal malaayika ni ko ya ibrahim ya ibrahim aharul bayil an aza di wax dëddul an aza bayil di wax innahu khadja amru rabbika luy deug tay deug khadja ñewna amru rabbika dogal fu borom ñu koy deug intervention ñu ñëf yi dal dogal nañ ko ba paré jeex ñu kenn mëna du ci dara khadja amru rabbika xaw ñu am seenu alkana wa innahum naghum atihim dalen ñe asabun dugal khairu mardudin kenn mënu ko dello wala ma jaat ba nga xamene ñew na nek rafa dikkel na nak dikkel na rusul na sunu ndaw lot ak ñu ñewal lot ci lot amal ko nakar lot bi ci ñun ndax jaq ci a jaq na bi ci ñun wala xat tisna salam abdum bi ci ñun ndax xamne ne ñi dal dox ñu jam wa xal wax yu teel lot asabi bis de yeumul bi la asibun bu da sere wajjaho dikkel ko xaw mo ci ñun nit ñi nak ñu lay ñew nak xamu lu gan gané yoo na ñu ngay daatu ilay gis ne len ñuy ay goor rek ñuy ay ay dañuy wuti as ndaw ñi dik ci japp jibril ci japp mikael ci japp israfil ñu mom lay defal goor jigen nañ daan def ci bu jekk ilay jëm ci lo kërëm wonin qablu ak ci bu jekk kaano nekkon ñu yaamalo na ñuy def sayyate goor jigen ay ñaaw teef kenn ku ne japp ci ndaw xala wax lut ya xamni ay way sama nit ni awlay ni bay len sama gan ni te ngeen dem ci sama doomi digeen ni banati ni sama doomi digeen lañ ñew len ma denc lol len ko aha ku na ñom sama doomi digeen ni ak haru ñoo gëna rafet ak haru ñoo gëna la ñoo gëna jek la ko ñel len fa taqo ragal lim la yalla wala taqsimu bo na gatchel ci sama pile wi ci sama gan ni Allah isa rajulun Allah isa minkum ndax dedd bok ci yeen rajulun way rasidun gu gub ndax kenn ko gub nekul ci yeen way mo luma qalu min ko la qadalam ta ya gëna xamni malana dedd ñeñ min aqin ben banex ben aq sey ci banati ci sa doomu jigeen ñu ko ndulen soxla yu ñu len way nek yow lut ya gëna xam taxlamu ya gëna xam na nuru bi ñu nam qala wax lut ni man de lo anna li donto ñeelon na ma qotan ben katan bi kum ci yeen kuma dimbul ci yeen ala ay wala ma am fuma jëm dana katu bi ila rukun ci ponk ma dem ci benen dekk benen rew sa bibul bu deugur qala ñu ko ya lut malaika ya wax nak qalu malaika ne ko ya lut deb ñu la wa inna nika min rusul rabbika sandaw borom yon xeyene non ay malaika lan lan yesilo gaño yi de dum len setan de lan yesilo munu ñu jot ci ileka ci yow no len di defandar legi nak xam nga lu xewa fasre raña mel bi alika sa ñam ah sura te guddi te guddi jogal te guddi nga dem rañan da ngay tedd ba xaja guddi passé bu xaja guddi passé nga dem li ko top rañan la bo jekke ba ngeul nak jëlu la ñu ñene jank ak don bo joge iner tusbar jotagul jank la bu xasse jot nak gont ñoo moy rañan ak jël ak xey xey nak day and ak jant bu sank tajanal bi ahlika bi xeten ci dogu mine leeli ci guddi mana ci waxtu ci guddi bu ngeen de dem nak wala yal tafit bi gestu ahadun kenn min kum ci ñu ñu taw mu tere gestu ma ngi dañ leen wax ka sa nga kenn du gestu ñu ñu dagay bañ bo gestu seen li leen di dal tañi seeni bok li leen di dal ngeen di jam xol bu naqari wala ngeen di leen yeureum mo tax mu ne bu kenn gestu bu ngeen de dem bu kenn gestu waaw yalla nak mu ne ko na bam ko ne rañal nan nak ka sa nga reñu do am nan ilam ratu kam dara sa jabar jogu sa jabar jogu da nga sokkal ko ci xorom koku bokku ilam ratu ko dañ ko set muy ni nak bu lay lay tirar wala yal tafir minkum ahadun fasri bi alika biqtan ilam ratu dara sa jabar rañaneel ñepp yobul ñepp ilam ratu koku nak du ko yobal ilam ratu ci tan tafir inna walli deug tay deug musibe ha jot na ndaw so so ma asabahum la jot yefur ya la jot wedd kat ya a nuhun nak lutun nak yakamti yalla ci bopam moni inna mawhibahum subhu malaika yi laj yalla nek nu soway kat dafa yakamti de mu wa inna mawhibahum senu dal subhu rendez-vous bu subhu la non ci guddi gënte bi son rendez-vous bi suba rek la yalla neena allah isa suba ndax deur suba bi xarit mu jégué nak wa bu suba jété salama jaba xamni ñew na amru na sunu alkale jaalna na def al yalla fete won kaw saafi la fete suuf kenn ku nekk ñu jotal la li ku may sey dem ba ci bop fete won kaw souf la fete tank ma fete won souf kuma seen dig ba ci laxi tank fete kaw jibril mo roof la rek mat nañ mat nañ 1 million bu ni gën 1 million ci nit mo roof la ma yëkëti dëkk ya bawa asman di deug sét ganar yak bay xajj ñu kepp ko da nga di fekk na kenn ku nekk yu toon nañu dëkk posé na ko ci jaanam posé na ko ci sidji posé na ko ba nga fi bind ci sew tut dëgg wi moy dal di dëgg wi moy dal di kenn ku ñu bind ci sew tut man nak bam keppé dëkk ba nak nak taw nak taw dëgg dëgg nak ci seen taw am tan na matram waaw lool la def shafilaha wa am tak nanu to ijaratan ay bepp yu ñu posséné alaya ci seen kaw min ci jiri ñu ko posséné ci jiri mu sawa mata me lu ñu mandar ga ki dagu diwlu ki dagu diwlu ki dagu diwlu kenn ku nekk ñu bind ci sew tur kenn ku nekk ñu bind ci sew tur mu sawa mata inda rabbika waaw sa son mo la sabab mu jine ko wax nak fa sabaron wa ma hiya bepp bëggoy ak rew momu cëllut mine salimina waxal wa makka na len wama ye bi bañu din mi sori kat mine salimina bark dem do ngay la bi lolu passé wa arsalna nu ñewat ila madiyana doomi ibrahima wala setam madiyana ak madana ibrahima len bu ñoo isaaqa ismaila ñoo bok waye duñ bu ñant motax ñu dëkk ñu dëkk tuddé dëkk ba madiyana ma yone fi akhaw mu seen mbokk suhayban mom soyibu la len yene won xala bam dene muni ya xam len ni sama on bu do wete len la yalla malakum de di ñel len ni len benen bur xeyro benen ah ñom nak dañ dan mat mat yu bon wala tanqisu bu len wañi al mikyala te nak ba wal misana fesse ba bu ngeen de nakal mu fess bu ngeen de nak nak mu mesel ko wayul lil mutakifin innaka man araakum bismalin araakum bismalin bi khairin wala tanqusu al mikyala wal misana inni araakum bi khairin bismalin ngeen nek ci xewul bu len yalla defal waya kat way ni man sey bugul akhafu ragal na kat asabu yemin bugul bis muy ci bu len te ken bu bis kap ngal len muy ci bo xane gi be kap ngal alaykum ci waya xam yeen ni xina awu du len matal mi yalla nak ba wal misa nak pese ba bil qist ci dug bil adli balase moy deug daanu du deug wala tabqaso bu len wagn bu len geccel na sa nit ni asiyam seen yef wala taaso bu len dox bu len yaq bu len dox mu ci dina ngeen di yaq fi nar ci aduna bi bu len ko def bayi len mbon bu ngeen nekke baqiyatullahi basit yalla rasakhu baqi lakum ba'da ifa'il kayl wassabu yalla denc moy kenn ku nek ci doom adamay ba ci mun ñi tok fi kenn ku nek yalla ngi la dencel wursagu ñi wax baqiyatullah wursagu la yalla dencel mu dila ko yonne par ndank donte ya nga bankon lol amana dencel nañ le million wala temir bi te dañ la ko jox amana dencel nañ le 10 million kenn du ko jele ko dul yow bu ñewé dajé soxlam wërseug bu nekk dafa am lu koy tahajjud xaalo ñu ni ko ci kaw reetaan nag ya soyibu asalaamaatuko ndax sa ndigal asalaamaatuko ndax sa julli lay julli guddeeg di ko julli bëccëg taamur ko moom nga ñuy digal ànnatara ko mu jàpp ci sa julli yooyu mu bàyyi maala nga xam ne yaa bu doon ko jaamu abaana suñuy bàyyi ci ay xiram awaa nafal dañ koy def ba du mu def tengwaal naa ci suñu alal maana saawlu mu neex alal ji dañoo xamul ni du jege ni lola neex def ci mom ko du tax lola neex def ci muy comme ni ko don waxe ci gannaaw ina ko nek yow la ante yow yow mi nga xamni ya do feebu yow day xal ni ko am xere nga ko tey nga resu di ko jub nga ko am xel mo ko jub xala mu ni ya xana yow nit sama arata mo won len ni ngi jub li nak la ante ali ko tey nga won ko am xel nga won resu di ko jub nga won la dekk xam la antal yana moy manam xala mu ni ko ya xala ni arata mo won len in ko ndo nek na allah bayna tin ci lay min rabbi ni bay ko ci sama borom warsa xani mu bay ko wars mu warsa gal maris kan warsa mu mu bay ko ci yalla hasanan warsa bu rafet rafet rafet man de uma urudu namuma anu qalibukum bu ma wote ak yeen may dem ci may wax lima len di tere ba nepp diko def an wa khalifukum wa ma'ru bi an wa khalifu ma wote yeen de lu bax lu ngeen di digal buñ ko do def may dana ko def waye duma ko digal ba nepp nak bañ ko def ma tax mo ne duma ko duma len digal lu bax ba nepp nak illa ma ma jëm ci li nga xamni an haakum ma nga len koy tere an ci na ngeen di tere di tere dara ba nepp nak diko def di tere dara ba nepp nak diko def illa ma anhaakum hanu nan ben borom xam xam ñu ko netti le dafa tok di war neleen nangam de waral d'accord nangam de yak rewmi bayileen nangam bayileen jalo bayileen latif jangor bayileen nangam di wax ba yagul kenn nit kenn nit ñu doon war ben xalel bu yow japp ci mbagam wak ko nagam ma gis la ñu genn dañu dugg ci ben pantere ñu ko yow ñu kat sawaay la ñu wax lepp yaay ki ci nek ya koy def ko bayyi won rek day ñu bayyi ñu bayyi waye mbolam la ñu téré kat yow ci ñu nek mo delu ci ñe yeb ba du ñu waxtaan ñu nga bayyi ba dem anu qarifukum ila ma anhiyakum anhu in uridu deg may nam ila al islam yeena nak ma tatab fi mangi man wama tawfiqi deg nak li ngay bëgg nak nga dajé ak mom nim ko bëggé li ngay bëgg nga dajé ak mom nim ko bëggé du am nak ila billahi ndere ci yalla yalla koy maye nak modi tawfiq tawfiqi ben rek la ci alquran tawfiqat nak am na ci saaru digeen waye na raga ñewul waye tawfiqi tawfiqi ben rek la ci alquran wama tawfiqi ila billah Non, bu len yobbe shiqaqi mbagne bu len may bang shiqaqi mbagne bu len may bang bu len yobbe anisi beugum bu gotak len muslimatam la nga xamni asaba jotna xawma noy la jotone nitu yent yalla noy aw xawma wadu wala la jotone nitu yent yalla hot muwa ha aw xawma salim wala la jotone nitu yent yalla salim moy ñi nga xamni salu ci salu ci ñoom lañ leen yebalon wala la leen dalon ci mbugal te kat wama khawmu lut mom jaru ma diko wax deb nit na lut ne mom bu bay di mu sori min kum ci yeen sori wastaghfiru jeggulu leen rabbakum seen borom suma tobu wax nako waxati ko waxati ko ilahi jëm ci jaamu yalla dina rabbi ne ko sama borom rayi mu ko takko yer mande la wododun muhibun lawn te ku leen sopp la wododun yalla muhibun lawn yalla ku leen sopp la ndax sopp na jaamu qalo ñu ni ko ya shuaybu min de ma nafxo deggu na kasirum lu bari mi ma taqulu ci dama wax wena nek non la nara ka gis non la daye gan nga ko lom koñ fi na ci min tekki wa dara walaw la aram ko bu lu kon tek se pourul bi yew soy bu lu kon tek ni nga andal la ra jam na ka dan la sanni deug ba nga de wama anta de yow bi ay sen re tet bi alay na ju sunu kaw qala soy bu tontu ne ya qawmi yeen sama nit sama bok yeen arate ndax sama pourul bi donc aasu mo gëna tedd alaykum ci yeen minallahi ci yalla sama kurel be gëna tedd fi yeen mo ci yalla rus ngeen sama kurel bi te rusu len yalla ha rus ngeen sama kurel bi te rusu len yalla yalla ngeen wara gëna rus fata turqo qatlu lajulin ngeen bañ ma ray ngir mom te yit bañ len ma ray ngir yalla wa taxtu mom yalla dal mom da ngeen ko jappé waraakum seen gën seereen may luñu sanni man boosan seereen may luñu sanni mu waraakum ci seen gannaaw ini rabbi ni ci sama borom ni tan kap ngal na mi ma tamalona bima tamalona ci liñu def lo wax ni leen sama nit e malo def leen ala makanatukum seen mbir seen xalaat def leen ko ni naka man amilun aji def la sabu taala man xal seen leena xam man ana kam yaati di ñewal ko ashadun dugul wax ci bu koy gatchal wa man ana kam fu mom kasibun daaju kan wartaqibu mu ngi leen xolal leen rek xolal leen wartaqibu xolal leen ini naka man raqibun aji xolala neena qullu bima qaf maakum and ak yeen wala ma jaa ba nga xamni ñewna amru na sunu alkande majena no musul suhayban yalla seen ak ñi nga xamni amno doon nañu ma wa and ak mom bi rahmatin ci sama yeram de minna bu bayiko fi man wa xati japp ne sayati yu malaaka yeesina ñi nga xamni sala mom tok ni ñoom ñepp ñu alako fas bo ñu koy jaasi mi nañu ñaran ko na gurb sukku de te diaru ci seen kër kanu daana ko ñoom la wax no men musulmo sax fiya ci kër ya ala daman mu dem sori yeur mëna yalla li maddi ya na ñel na wa maddi ya ka ma bay du naga mu sori woon sammu du wa sammu watte watti ah watte watti wala xadu deug la arsalna legi nak ñu ñew nak ci musa yonte yalla musa baye ne suñu ci ñaan wa sultan nak lay mu bil mu di bir ila fir'auna ñu yeb ko nak ci kan yoon mo tuddu abdul abbas musa ibn rayyan ila fir'auna dina ko te ton ko ñu bon ma wa malay ndolam ma fatamaw tap ñu ñu ñoom amra fir'auna mbir mu digelu fir'auna tawma amru firawna de ndigelu firawna de residi muy djit nit ku djibul ken do top ndigelam yaqdum mo djite mitam ni yaqdum mo nga djite xawmu wona tan ni bu mu xadama ko bon yaqdum mo djite ni mu xawmu wona tan ni yowma qiyamatu kerek bis ken ci bëgg mu xadam do bu lay dafa jité ni ben jitel len jitel len jitel len fa awra dafa bo mu tabal len na ra sawar mu nak am da sebu wala bo mu tabal len na ra sawar fa awra dafa na ra bo mu tabal len na ra sawar yobbi sa bonna yirdu duggay ba al mawrud bari bañu dugg xam nga majjas la wirdu rotu ay ba al mawrud lañuy rot al wirdu rotu ay ba al mawrud bañuy rot rotu ay ba al mawrud moy di chatu bi moy di jëmmi liñuy rot wirdu nak moy liñuy rot ci mu nek place bi ten ba nek wala place bi trawo ba nek ak trawo bi ci bopam modi wirdul mawrud majjas la nak mukina ya ko ci ndox fek sawara la ci djubbu moy majjas ci bayan nena wobbe ñu tafal len lanatan am rabb fi asihi li aduna rabbum alakhirah wa yawm alqiyamati kirab bis pentil legi lam ne won yurdul mawrud min nawlante bisa rifdul marfud bisa bonna rifdul dimbal la al marfud lañi dimbele wirdu rotu ay ba al mawrud bañi roté rif bi ndimal le al marfud lañuy dimbulé bëri nat naay ka di badi jëdi ndi ka di nangam badi nangam jëdi nangam ludi nangam salika loli mu tuddu mu mu tedd ni nan bayil khure yo muhammad xamane ma nga baye ko ge solo ngem bi nako so da na net li min ko ale ko ce bo min ya ko fekke ni na ci ngem ni na tukke na ci ngem bi khaymu ku de ko xamni ke ñeñam kon halaka ahluhu dunuhu ko xamni ke njabotam dafa de bakofa moy khaymu taxaw ku amul dara amul toy njabot sa njabot yep deñu na gëpp lu baaw ni no ñu ndu de legi taxaw na wala diw de legi biju ni qaimun dumina tu ke ne ja hasibun ko xamni ki halaka bi ahlihi halaka bi ahlihi fala ashara lahu a kimu halaka ahluhu dunahu ki nak asib nak mom halaka bi ahlihi fala ashara lahu dafa alaku andam ñoom ñepp bokk alaku menne bu tol bu ñu goot wama salam na am teñu mu len wala ken lu ne salam o ton nañ am fa soom seen bok yalla neena teñu ma len de ah ñun de ñoo ton seen bop de ndax dundu nga lank waral nga lank dundu asak nga lank teñu yalla de sa bop nga teñ de bo bokale nak yalla nga teñ sa morom mi nga teñ nak ya xam lu nga teñ doyo bokale nak ah la gëna bari kenn duko ba toñu sa morom dem ci ko nga toñu toñu sa bop na kenn duko baye xeyna ñu jéggul ko xeyna duñ ko jéggul wala kenn lu gëna salamu toñu an fusum seen bop fuma wax nak do jëriñ alaykum seen yalla am musallin lati nga xamni yadona ñi ngey wote min doonillaay bayu fa yalla min seen dara la ma jaa ba nga xamni ni ñew na am rabbuka sa mbugal ak borom wama saadum dollu leen seen jaamu xeram ye khayru tadbibin lulul alkande khayru taxsir ndum waxon ak khayru tadbibin ben la nako salika nek nonu nek ni yalla defe ni akasala jappe rabbu ko sa borom mom lay jappe kun akasala jappe rabbu ko sa borom ci akasam de nam na japp alquran ngi ngeen di ye yitam salimatum ngeen di nak di ton wa ngeen di la ton wa dekk bi deful dana wa dekk ba lay waxal ina xaso ni ko japp yalla alim tarna sad alim metna sadidum tarna ina laayatan nak o gasarika nak nonu akhsara bikat ina laayatan nak ki imam gasarika waaw ina gasarika ni jang na ko de waaw ina ayata bi ina laayatan gasarika ba wax la dama xadam bismillah dama xadam ina laayatan gasarika day na ci lolu lu ngeen ñe li nga xamni xabaragal na asabul akhirati mbugulul al akhirah neena nak motax ñi nga xamni nak ah ñoo nak yalla nak ni motax mu ne dimbali aju gem ci aju gem faridatun wajibun nasratul mu'minin alal mu'minin faridatun wajibun bo demé ci sarasa ci jangu akanul qur'an wala ka kasif mu nga ci nasrul mu'minin alal mu'minin faridatun wajibatun dafa war neena li ci gëna mëna waral li ci gëna doye tekkalo nga kabar di gulli men na yaangi gulli tusbar mo fi gëna jégé nga kabar rek nga seedu gumbu gi xam nga ne boko xettel won mu daanu ci kamb wala sawara yi ko bo ci waxul mu lak ne bi wala gumbu gi bo ci waxul mu daanu ci kamb donte ak xaj la bu bëgg daanu ci kamb gi xaj ak xaj bu taxawal waye borom bakkan la waxtu nga dal am xar wala aw bay bu lo ma fuqaha yi dañu wax ne dogal gumbu gi nga dem xettel walu gëndu gi bu deug boko do bu lay dana wal ko en waji allah wa bismillah da ngay nok gëndu gi motax ndimbal ci abdul mu dimbali morom mu gëndu tam da fay nek farata da fa war wa set lan lol ni am ni mel lu yalla yalla jéggal yalla yalla soppi sidna ali do yond ci mom ben atté ñett ñu and kenn ci teyé kenn ci ray ko kenn ci fasto loxom di xolé kenn ke ko teyé kenn ci ray ci teyé ray kenn ci fasto loxom yëngu ñu andi sidna ali ñu andul ko atté ba mu ray ci ray tej ci ko teyé won ki faste loxom baña atté ni bindu beutam yawma yati bis bu ñewé la tukallamu du ak ma sun bakkan ila bis ne ndere ci ndigal yalla moy yowul qiyam fo minum tukke na ci bindi fi kérok sax yum ko texé bi fo minum tukke na ci bindi ni sayyidun ko texé mu nek ibnal fo minum saqiyun wo minum sayyidun ni tekkale nak ni ngi detaay nak fa ma la sun ndal ni nga xamni saqo dañu texé bi ñoñu fo bi naari ñu la sawara yow ñeel na lan ci sawara sabirum baab do xum bu meena mbam may ngaax fi a ci bir sawara yo sayyidun mbam may ngaax bay dalale ñaax bu jëk bi def nar bu déné ba ngaax gay jeex nak moy sayyidun taal di ni mbir mi ñu sax fi a ci sawara yagaay ban fay yag nak motax mu ni ma damati sama watu laaru men na fek niye sax asamanu joom ñaar wala lok suñu joom ñaar yagay gata mu def ko kinaya ni asamanu suñu yagge ila mandare nga xamni sa neex na rabbu ko sabrum inna rabbaka laka sabrum fa'alu jafaqan la lima yuridu